أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. اور وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایسی بات کر کے جو ان ایمان والوں نے نہیں کی ہے یا ایسا کام نہیں کیا ہے اور ان کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اپنے اوپر اٹھایا ہے اور بہت بڑا گناہ کمایا ہے. کل کے سبق میں اجمالی طور پر پردے کا ذکر آیا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں صیغہ امر کے ساتھ پردے کی بات آئے گی اور آداب معاشرت میں سے ملنے کا، بیمار پرسی کرنے کا یا کسی کی دعوت کھانے کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ کوشش ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہم سے. کیونکہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان ہے، سورہ احزاب میں آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر ہے. ازواج مطہرات نے جو بات کہی ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا مطالبہ نہ کرو، نبی کا ادب کا خیال رکھو. آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خصوصیت کا ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عنوان یوں اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجا کرو. صیغہ امر اہل ایمان کو، صیغہ امر سے خطاب کیا اہل ایمان کو درود و سلام بھیجنے کا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل اور فرشتوں کے عمل کو ذکر کیا ہے. ذکر سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ جب اللہ اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں تو ایمان اہل ایمان کو ضرور کرنا چاہیے. فرشتے تو چلو مکلف ہیں، اللہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن یہ ایسا عظیم کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کا کہ اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں. میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ صلی یصلی تسلیہ کا صلہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں، اور اگر اسی کی نسبت انسان کی طرف ہو تو بھی دعا کے معنی میں ہے. اسی یصلو کی نسبت چرند پرند دوسری مخلوق کی طرف ہو تو استغفار کے معنی میں ہوتی ہے کہ یہ مخلوق مکلف، یہ جو مخلوق ہے چمٹیاں وغیرہ، یہ مکلف مخلوق کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. درود و سلام کا معنی رحمت ہے. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو، سلام بھیجو. صیغہ امر ہے، اہل ایمان کو اس کا خطاب ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی. وہ شخص برباد ہو جائے جس شخص کے سامنے میرا نام نامی آیا اور اس نے درود نہیں بھیجا، تو وہ شخص برباد ہو جائے. امام ترمذی نے دوسری روایت نقل کی، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ درود سلام نہ بھیجے تو وہ شخص بخیل ہے. مشہور حدیث ہے جو رمضان المبارک کی فضیلت میں بھی اس کا ذکر ہے, والدین کی خدمت کا بھی ذکر ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس شخص پر جو سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا ممبر کی سیڑھی پر اور آمین فرمایا تھا, آمین آمین آمین, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے. ایک تو یہاں صیغہ امر ہے, اور اسلامی اصطلاح میں امر وجوب کے لیے آتا ہے, یعنی امر کا جو صیغہ ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے, اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہے اس پر عمل کرنا. صلو یہ صیغہ امر ہے, جیسے اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ صیغہ امر ہے, نماز قائم کرو زکاۃ دو, ایسی یہاں پر جو درود و سلام کی بات آئی ہے یہاں بھی صیغہ امر سے حکم ہوا کہ تمہارے اوپر درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا لازم ہے, اور خصوصاً جب نام آئے تو پھر تو واجب ہو جاتا ہے, الا یہ کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا ایسی مصروفیت ہے تو وہ واجب نہیں ہے اس پر. مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور میرا دل چاہتا ہے میں فارغ اوقات میں آدھا ٹائم آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. انہوں نے کہا چلو میں پھر نا دو تہائی آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہوں گا فارغ اوقات میں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ بھیجا کرو تو اور اچھا ہے. وہ کہنے لگے حضور پھر جو فارغ اوقات ہیں میں پھر درود و سلام ہی بھیجتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ مغفرت کر دے گا. انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کوئی ضروریات ہے نا جی, کھانا پینا وغیرہ, یہ بھی کافی ہو جائیں گی, اس میں بھی جو آپ کاروبار کرتے ہو جو اسباب اختیار کرتے ہو اس میں برکت آ جائے گی, اور آخرت کے لحاظ سے انسان کو سرخ روئی مغفرت کی شکل میں ملے گی تو مغفرت بھی ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ درود و سلام ہر امتی کا یہ حق ہے, ہر امتی پر کم از کم یومیہ مصروف ترین شخص بھی یومیہ کم از کم 300 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرے, جو اس کو آسان لگتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم وصلی علیہ, نہیں تو نماز والا درود شریف یاد. جمعے میں تو نماز کے عصر کے بعد اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, یہ جمعے کے دن آخر میں, تو جمعے میں زیادہ پڑے, کم از کم 300 مرتبہ یومیہ ایک شخص کا معمول درود شریف پڑھنے کا ہونا چاہیے. بھلے صبح 100-200 مرتبہ پڑھ لے, دن کو شام کو پڑھے, 300 مرتبہ یہاں. اور یہ پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہر امتی کے لحاظ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا درود سلام. امام مسلم نے روایت کی من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا, کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. اور ایک رحمت میں جمعے میں بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہوتی ہے, ایک رحمت کہ جس سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. مجاہد سے, شب زندہ دار سے, ذکر و اذکار تمام چیزوں سے زیادہ وہ شخص فضیلت پانے والا ہوتا ہے جس کو ایک حصہ رحمت ملی ہے. تو جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اور اس پر ٹائم بھی نہیں, یہ ذکر و اذکار یا درود شریف یہ ایسی عبادت ہے کہ آسان بھی ہے, اس میں اتنی شرائط بھی نہیں ہوتی, آسان بھی ہے اور فضیلت اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے, بس انسان کو معمول ہونا چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام رحمت بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ تو بات ہو گئی درود و سلام کی فضیلت کے لحاظ سے, اور جو نہیں کرتے گویا کہ ان کے لحاظ سے وحید ہے کہ وہ بخیل ہے یا وہ شخص برباد ہے جس کے سامنے نام آئے اور درود و سلام نہ پڑھے. بے شک مختصر پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے احادیث کی کتابوں میں دیکھا ہوا نا, یہ راوی بھی قال حدثنا حمید قال حدثنا ابراہیم, پھر آگے آتے ہیں نا قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محدثین نے چونکہ ہر حدیث میں وہ لکھنے سے پہلے نبی کا ذکر آنا ہے اور درود پڑھنا ہے, تو انہوں نے مختصر سا درود محدثین نے جو اپنی حدیث نقل کرنے سے پہلے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واجب ادا ہو جاتا ہے. دوسری جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا آخرت میں لعنت بھیجتے ہیں اور دردناک عذاب ہے. اذیت پہنچانا اللہ کو کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص شرک کرتا ہے یا حدیث میں آتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو لوگ گالی دیتے ہیں, وانا الدہر انا اقلب اللیل والنہار, لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں زمانہ برا ہو گیا زمانہ برا ہو گیا, حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں, میں لیل و نہار کو پھیرتا ہوں, ماحول خراب ہوتا ہے, زمانہ خراب نہیں ہوتا, مکین خراب ہوتے ہیں, مکان خراب نہیں ہوتا, جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے, یہ زمین و آسمان تو وہی ہے یہ خراب نہیں ہوتا. تو ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ایسا ہے جیسے زمانے کو گالی دینا, شرک کرنا بغاوت ہے. ایسی فرمایا کہ جو لوگ میری اولاد کی نسبت میری طرف کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, جیسے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قالت النصارى مسیح ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے, کسی نے کہا ثالث ثلاثہ, اور مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے. اس طرح اور جی باتیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ من آزالی ولیل فقط آزنتو فی الحق برحق, جو میرے ولیوں کو برا کہتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کہ جو نیک بندے ہیں ان کو برا نہ کہو. یہ اللہ کی اذیت ہے, اللہ کو اذیت پہنچانا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں. دوسری بات فرمائی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر بھی اللہ لعنت بھیجتے ہیں. نبی کو اذیت پہنچانا بے ادبی کرنا ہے, گستاخی کرنا ہے, نبی کی بے ادبی اور گستاخی اگر نہ واقفی کی شکل میں ہو گئی نہ ایسے نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر نہیں بس بے خیالی میں بے ادبی کا لفظ کہہ دیا تو بھی معاف نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دوپہر کو آئے تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے, جس کا سورہ حجرات میں ذکر ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اے نبی جنہوں نے آپ کے حجرے کے باہر سے یہ آواز لگائی تھی یا محمد اخرج علینا, اے محمد آپ ہمارے پاس باہر تشریف لے آئیں, تو فرمایا کہ اکثر بے عقل ہیں اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ نبی جب گھر تشریف لے جائے تو باہر سے نہ بلاؤ, اونچی آواز کے ساتھ نہ بلاؤ نبی کو, اگر اس کے بعد اس طرح کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے. ہمارے نبی کی اگر بے ادبی کر دی اور یہ جان بوجھ کر نہیں تھی, ان مسافر تھے ابھی علم اتنا نہیں سیکھا تھا, انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو جلدی سے مسئلہ پوچھ کے تو واپس چلے جاتے. استاد کے آداب میں سے یہ ہے کہ استاد یا تو خاص نشست پر بیٹھا ہے مسائل بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ پوچھیں, جب وہ گھر چلے جائیں تو اس کو باہر سے بلانا یہ بے ادبی ہے. اس پر بہت محدثین نے اس پر باتیں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص امیر المؤمنین ہیں, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدرسہ مدینہ طیبہ میں قرات کا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی, امیر المؤمنین کو ابی ابن کعب کو بلاتے نہیں تھے, ان کے گھر کے باہر چلے جاتے تھے, کھڑے رہتے تھے, جب ابی باہر آئیں گے اس وقت مسئلہ پوچھوں گا. استاد کا ادب یہ ہے کہ شاگرد باہر کھڑا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے, بڑے طریقے سے ان کو دمشق کی جامع مسجد میں خطیب مقرر کیا گیا, یہ نہیں آتے تھے مدینہ سے, بہرحال دمشق میں آ گئے. ان کے پاس کچھ روایات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی اور پڑھی تھی. مدینہ کے طلب علموں کو پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی واسطے سے رسول سے یہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں. وہاں سے طالب علم آئے, حضرت ابو درداء آرام کر رہے تھے, باہر کھڑا رہا, دمشق میں پہنچ گیا مہینے کے سفر کے بعد, پہنچ گیا باہر کھڑا رہا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور سے آپ نے فلانی حدیث سنی ہے اور میں نے جب پڑھی ہے استاد سے تو درمیان میں واسطہ تھا, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے پڑھی ہے تو وہ حدیث آپ سے سیکھنے آئے ہو. انہوں نے کہا آپ دستک دے دیتے. ادب یہ تھا کہ میں باہر کھڑے رہتا اور وہ دھوپ پر کھڑے رہے. کیوں؟ اس لیے دھوپ پر کھڑے رہے کہ میں اگر سائے میں سائڈ میں کھڑا ہو جاؤں تو حضرت صاحب نکل کے مسجد میں چلے جائیں, مجھے نظر ہی نہ آئے, مجھے پتہ ہی نہیں چلے. وہ طالب علم جو مدینہ سے ایک مہینے کا سفر کر کے آئے کہ وہ حدیث میں ابو دردہ سے سیکھوں جو بغیر واسطے کے انہوں نے نبی سے سیکھی ہے علیہ السلام, تو وہ چنانچہ پھر انہوں نے حدیث سنائی. تو ادب یہ ہے کہ استاد جب نشست پہ بیٹھے ہوں تو آپ اس وقت بات سنیں سیکھیں, اور جب وہ چلے جائیں تو پھر ان کے آنے کا انتظار کریں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا. تھا صحابی, تھے صحابی اور اچھے لوگ تھے, کوئی نبی کی بے ادبی کی نیت نہیں تھی, بس اپنے طرز تکلم جو دیہات کا تھا اسی لیول کے مطابق انہوں نے بلا دیا. اللہ پاک ناراض ہو گئے کہ آئندہ میرے نبی کو ایسا نہ بلا. دوسرے مقام پہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے ساتھیوں کو, ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بلاتا ہے نا, ایسے میرے پیغمبر کو نہ بلایا کرو. اور میرا پیغمبر اگر بلائے تمہیں تو وہ بلاوا بھی ایسا نہ بلاوا سمجھا کرو جیسے تمہیں کسی ساتھی نے بلایا ہے. میرا پیغمبر جب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ادب کا پہلو یہ. یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صحابی تھے, ان کی نیت صحیح تھی, بس وہ اپنے دیہاتی طرز کے لحاظ سے انہوں نے نبی کے حجرے کے قریب آ کر یہ بات کہہ دی تھی کہ یا محمد اخرج علینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں, ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. یہ وہ کوئی منافق لوگ نہیں تھے, کافر و گستاخ لوگ نہیں تھے, صحابی تھے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تو معافی ہے, لیکن آئندہ اگر تم نے اس طریقے سے بلایا تو انتہ بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون کی بات ہے. لیکن جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادتاً تکلیف پہنچائی ہے, ایذا پہنچائی ہے, وہ زمانہ اسلام سے اب تک ایک باقاعدہ فرشتہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے آپ نے ان کو معاف نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا ہے. قرآن مجید یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہ فان ترضوا عنہ فان اللہ لا یرضى, دسواں پارہ پہلا رکوع. اے نبی وہ بے ادب آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ان کو معاف کر بھی دیا تو اللہ فرماتے ہیں میں نہیں معاف کرتا ہوں آپ کے گستاخ اور بے ادبوں کو. یہ دسواں پارہ کی آیت پڑھو, یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہ فان ترضوا عنہ فان اللہ لا یرضى, وہ آپ سے معذرت کرنے آ رہے ہیں. گستاخ کی توبہ قبول نہیں. اور اس پر ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے.